beleszelni. Tessék? Lesz ne függj ilyesmét. Hát leszélted, mert lepocsog is. Vagy kifűzi anyád legpárnak, hogy én nem tudom, mit lehet abba csinálni. Le kell szenni, ne ennyien tönkre az összes. Ott is a gyalogjárdán is volt szép egy csongja. Dobjál nekik buzát, vagy valamit, hát ha elmocsognak. csinálsz, rázod? Csinálnak, szétlottja annak. Mit a faszit? Mondom, szétlottja annak, mikor leesne. Lehet, nagyon kóla mérve a szemét, most már lesz a szert. De már keserű, tudom. Kenna repenni a közep az a jó. Ami kicsit lefett. Nagyon repett, az már szert. Néhányat én lesöpörtem minden a járvállóvég, de elmúlt, szép volt a fokra. Ezt még szeretik, ha annyi légy lesz a rétes, amin a jelsik. Attila? Hát a virágokat rak belőle, vagy én nem tudom, hát itt megeszi a feneiket. Az... Majd be lesznek rak. Hát nem, lehet az megfonnyad. Ne hagyó vassad. Jó, de a teraszra. Ezt lesznek rak. Még a pénztárcádat ne hadd el. Itt van az asztalon. De mert gyanyád hazagos van, az igaz. Javár rád. Csáva már. Thank you. Ležíc. Ti fel is tisz, Max. Mi majd be lesz téve. Nem lesz neki semmi baj ott. Tudom én azt, hogy... Mi volna benne? Még kivenni el? Te elveszed a pénzt benne, vagy mi? Én nem veszem benne. Ettem is olyan vakarultok tőle. Nem a legiás, Hatszi. Lehet. Mert ettem sokat, és most vakarultok összen vissza. Én majd fosó. Á, nem tudom, mi lesz. Lista fosó. Lehet. De a szervezet a messzeket, aztán... Anikó nagyon szeret, hogy nem bírjuk is. Hát az bírja, úgy néz ki, de én nem bírom. A prosodik a kezem is ki. Hisz, hogy allergiás vagyok erre a napszakra. De az, hogy neki is van fajtok, én nem tettem. Alatt is ezt szokták vágni. Nincs olyan, hogy még van hagyva. Vettél alatt jó kolbász? Nem, vettem én még. Még. Én még nem ettem jó kolbászt. Lóhús nem ettél? Most. Lovacs nem. De volt lovatok, nem? Azt mondják, hogy a lóhús nagyon így. Isten. Thank you. Piszked a nyakam is tőle mindenem. Allergiás vagyok nagyon rá. Mire? Nem segíteni sem. Egy ödött elévedett már eszedte. Fold már be már! Ugye, tüket van, ki a felem. Nem ha befejez az ellen. Na mi a fejlődött? Mivel tök egész nap? Ne szorakoztassam. Fürödjél meg! Az a melevizén... Sitz alá, ne menj be! Sitz! Ha, hogy nem szavartad már fel? Sssst! Sitz innen! Hozd elébb a macskának! Nem kaptál be valami bogarat, amikor nem etted? Csukd be az kizajtót, légy szíves! Tele van, figyelj, el kell rakni. Nekem most, tele van egy gödörre, ne menjen tőle. Jó, majd mindjárt elrakom. Hiába, most tudom, mostan már szaponos kezelem, mindig rakadok. Hát mondom, hogy mossad. Hiába mosom, mostan már. Akkor mosokat, mosóporral mos le. Ott van az a valami, alva is nem moshatod. Múltkor is egyikor szedtem, akkor is nagyon mosom. Hát akkor ne most már ez egyéb függét tovább. Hát ha allergiás vagy, akkor ott látnál egyéb. Még valami bajt kapsz. Sssst! Ott akkor mi a faszán csinál a cigálépárt, ha azt sem bírod megenni? Megy fel. Én már innen az anyád, bassza, még reggel kaptál inni, nem? Mi az a pátfaszát akarsz még? Ugye a macskának is. Nem állatlan hülyéknek. Sicine! Nincs el itt táncod! Itt el nem kaptak. Tudom, hogy van, hogy ne volna. Van nagyon boldog vagyok, hogy leszetted, hogy lesz mire dolgoznom. Igen. Sicsanna már! Kurva dögöknek. Már tatályhoz akkor el kell vinni mézet. Thank you. Anyaka apura nem értem sokkal. Tudod, hogy én a sarkát, álljál, fügyében rengeteg kis bogár van. És te nem figyeltem, hogy mint az, mindjárt, hogy valamit, ha beszél. Szerintem akkor magra kiért csípták? Belülről meg csípkodnak. Ha meg, valami szart kiengednek magunkból. Én nem tudom, hogy egyszerű, mint a normálnak van. Viszont szét kellene venni, megnézni, mi van benne. Akármilyen bogár lehet egy benne. Fügyék nem úgy eszik, mint a meggyek. Megyek, veszedem a maradékot. Veszedem róla. nem mindig. Na, így legalább is. Nem értj a kis majdha. Ünés. Kicsáll a kis majd. Te rohadt tök. Ki kell hinni, el kell menni a hitnára. Miért tudom, milyen feneke az a fügefa is itt? Hogy menjek, hogy a viszkedek? Leszedem a maradékot. Leszedem a maradékot. Ami itt van. Thank you. Fémelnék se így. Viszked a kezed. Előbb bementek, egyszer mindig kimennek. Jártam, hogy te engedted legelsőnek őket megnézni. Én nem engedtem ki semmit. Voltál, mint mondtad. Hát de kibújkálnak ő. Kibújkálnak. Minden kis lukon. Én engedtem, nem is látom a kibújkálnak. Nem igaz! Na, mi az? Na, jobb akaródzok most! Thank you. Nem tudom, mi engedtétek ki? Nem te engedtek ki. De csináltam reggel gyönyörű szépen, hogy ne bírjanak kimenni. Mi az apát a faszai mentetek? Biztos a boszorkány. menekül hátra, mert tele tudod, hogy kenyörsít a lap. Nem megyek én már, hogy hagyjál még ki, lődöz, és szólsz menj ki, tolta, hát a picikli menjük meg a tászlát is hozzá, hát hagyjál már, hagyj egyek már. De azt is vissza kell jönni. Véci, ne cica, mica, ne gyere be, cica, légy szíves. Légy szíves, cicák, ne gyere te be, jó? Légy szíves. Ez nagy szőrű fajta az a... Nem ugyanaz a fajta, mint a másik fekete. Ez rövid farkom, ilyen szőrös. Gombos, olyan szőrös. Viszkedéssel. Viszkedni? Mindig viszkedett, csak nem akarom kaparnak, még jobban viszkedett. Ott áll azért biztos az a bogara, ki a szervezetben méreg a bőrön át, azért viszked. De... Lemán. Lemkő.